Cu toate acestea, vedea în acești oameni răul, deoarece atacaseră însăși structura civilizației. Don Aprile purta un costum de culoare închisă, cravata asortată și cămașa albă. Avea o expresie gravă și, în același timp, înțelegătoare, iar trasaturile feței lui erau blânde, ca ale unui om care iubește virtutea. Cilke se întreba cum era posibil ca o față atât de umană să-i aparțină, unui om atât de lipsit de scrupule. Mafiotul a avut delicatețea să nu-i întindă mâna oaspetelui său ca să nu îl pună într-o situație jenantă. În schimb, îi făcu semn să ia loc și îl salută printr-o înclinare a capului. M-am hotărât să mă pun pe mine și pe familia mea sub protecția. Ta, adică sub protecția societății, spuse el. Cilke era uimit. Ce naiba voia să spună bătrânul? În ultimii 20 de ani m-ai considerat dușmanul tău. M-ai urmărit pas cu pas. Dar ți-am fost recunoscător pentru fair play-ul de care ai dat dovada. Niciodată n-ai falsificat dovezi și nici n-ai încurajat. Sper jurul împotriva mea. Mi-ai trimis la închisoare majoritatea prietenilor și ai încercat din răsputeri să faci același lucru și cu mine. Cilke zâmbi. Încă mai încerc, spuse el. Don Aprile încuvința. M-am descotorosit de toate afacerile dubioase, cu excepția legătorva bănci, care sunt, desigur, o afacere respectabilă. M-am pus sub protecția societății voastre. În schimbul acestei protecții, îmi voi face datoria față de această societate. Poți face ca lucrurile să decurgă mult, mai simplu dacă nu mă mai urmărești, căci nu mai ai de ce să o faci. Cilke ridică din umeri. Biroul hotărâște asta. Te urmăresc de atâta vreme. De ce m-aș opri? Acum. Poate am noroc. Expresia lui Don Aprile deveni mai gravă și mai obosită. Vreau să fac un schimb cu tine. Succesele tale răsunătoare din ultimii ani mi-au influențat decizia. Ideea e că îți cunosc cel mai important informator, știu cine este. Și n-am suflat o vorbă nimănui. Cilke a avut o ezitare de câteva secunde, apoi spuse impasibil. Nu am un asemenea informator. Și repet, biroul decide, nu eu. Așa că mi-am pierdut timpul degeaba. Nu, nu, spuse Don Aprile. Nu caut să obțin avantaje, ci doar o de înțelegere. În virtutea vârstei mele, dă-mi voie să-ți spun ce am aflat. Nu. Te folosi de puterea ta numai pentru că ți vine la îndemână să o faci. Și nu te complace în iluzia unei victorii sigure când logica îți spune că există cel puțin bănuiala că s-ar putea produce o tragedie. Dă-mi voie să-ți spun că acum te privesc ca pe un prieten, nu ca pe un dușman și cântărește singur ce ai de pierdut sau de câștigat dacă îmi respingi oferta. Dar dacă într-adevăr te-ai retras, la ce mai folosește prietenia? Ta? Spuse Cilke zâmlind. Vei câștiga bunăvoința mea, răspunse Don Aprile. Și asta, Valo, rează ceva chiar și din partea celui mai mărunt dintre oameni. Mai târziu, Cilke derula banda în prezența adjunctului său, Bill Boxton, care întrebă. Despre ce naiba e vorba? Trebuie să înveți chestiile astea, îi explică Cilke. A vrut să-mi spună că nu este total inofensiv, că mă are în vizor. Ce prostie, spuse Boxton. Nu se pot atinge de un agent federal. Așa este, spuse Cilke. Tocmai de aceea am continuat să-l supra. Veghez, indiferent dacă s-a retras. Cu toate acestea trebuie să fiu precaut. Nu poți fi sigur niciodată. După ce a studiat istoria celor mai prestigioase familii din America, a acelor baroni tâlhari care își clădiseră averile încălcind fără scrupule, legile și etica societății umane, Don Aprile a devenit, ca și ei, un binefăcător pentru toată lumea. La fel ca ei, avea imperiul său propriu, era proprietarul a 10 bănci particulare aflate în cele mai mari orașe ale lumii. Așa că a donat sume generoase în vederea construirii unui spital pentru cei săraci. A avut o contribuție importantă și în lumea artelor. A înființat o catedră pentru studiul renașterii la Universitatea din Columbia. Este adevărat că Yale și Harvard i-au refuzat donația de 20 de milioane pentru numirea unui cămin Cristofor Columb, deoarece, în acea vreme, acest personaj istoric avea o reputație proastă în cercurile intelectuale. Yale s-a oferit să accepte banii în schimbul denumirii căminului Sacco și Vanzetti, dar pe Don Aprile nu îl interesau Sacco și Vanzetti. Îi disprețuia pe martiri. Un om mai meschin s-ar fi simțit insultat și ar fi păstrat ranchiuna. Dar nu și Don Raymond de Aprile. El s-a mulțumit să ofere banii Bisericii Catolice pentru pomenirea soției sale, care urcase la ceruri cu 20 de ani în urmă. A mai donat $1,000,000 asociației de binefacere de pe lângă poliția din New York și $1,000,000 unei societăți pentru protecția imigranților ilegali. În cei 3 ani care au urmat retragerii sale, a revărsat asupra lumii un potop de binefaceri și a deschis punga ori de câte ori a fost rugat, cu o singură excepție. A respins cererile insistente ale fiicei lui Nicole de a contribui la CAM, pania împotriva pedepsei cu moartea cruciada pe care o purta Penn, tru anularea pedepsei capitale. Este uimitor cum 3 ani de fapte bune și generozitate pot aproape să șteargă din memoria publică o reputație de 30 de ani de acte de violență. Dar mari oameni își pot de asemenea cumpăra bunăvoința celorlalți, iertarea pentru trădarea prietenilor și pentru comandarea de execuții. Iar Don Aprile a avut această slăbiciune universală. Căci Don Raymond de Aprile era un om care trăise după regulile stricte ale propriei lui moralități de o factură specială. Codul de legi, după care s-a condus, a atras respectul celorlalți timp de peste 30 de ani și a generat extraordinară teamă care a stat la baza puterii lui. Una dintre doctrinele acestui cod era totala lipsă de îndurare. Aceasta nu provenea dintr-o cruzime înnăscută sau dintr-o dorință psihopată de a provoca durere, ci dintr-o convingere fermă, aceea că oamenii refuză să facă ceea ce li se cere, până și îngerul Lucifer l-a înfruntat pe Dumnezeu și a fost alungat din rai. Astfel că un om ambițios, care lupta pentru putere, nu avea altă cale de urmat. Desigur că au existat metode de convingere, concesii făcute intereselor celuilalt. Era normal să fie așa. Dar dacă toate acestea nu dădeau niciun rezultat, nu mai rămânea decât pedeapsa cu moartea. Niciodată amenințări cu alte forme de pedeapsă care ar fi putut inspira. Ideea de represalii, pur și simplu eliminarea din sfera pământeană față, de care nu exista nicio cale de negociere. Trădarea era cea mai gravă ofensă. Familia trădătorului avea de suferit, la fel și cercul lui de prieteni. Întreaga lui lume se năruia, căci există mulți oameni curajoși și mândri care sunt în stare să-și joace viața. Pentru propriul lor câștig, dar se gândesc de 2 ori înainte să oriște pe acelor dragi. În acest fel, Don Aprile a reușit să dea naștere unui val de teroare. Se bizuia pe generozitatea lui în materie de bunuri, lumești dacă voia să le câștige dragostea celorlalți de care avea totuși mai puțină nevoie. Dar trebuie spus că era la fel de necruțător cu sine însuși. Cu toată imensa lui putere, nu a putut împiedica moartea tinerei lui soții după ce aceasta îi dăruise 3 copii. Ea a murit de cancer după o suferință cumplită și îndelungată, vegheată de soțul ei timp de 6 luni. În tot acel timp, Don Aprile a ajuns la concluzia că aceasta era pedeapsa lui pentru toate păcatele mortale pe care le comisese, așa că și-a pronunțat singur sentința: nu se va mai recăsători niciodată. Își va trimite copiii departe de casă, spre a fi educați în spiritul legilor societății civile, ca să nu crească în lumea lui atât de plină de ură și de pericole. Îi va ajuta să-și găsească drumul în viață, dar nu îi va implica niciodată în activitățile lui. Cu sufletul sfâșiat de tristețe, a decis că nu va cunoaște niciodată ce înseamnă să fii părinte cu adevărat. Prin urmare, Don Aprile a rezolvat trimiterea lui Valerius Marcanto Deata, Nio și Nicol la școli particulare în regim de internat. Nu i-a amestecat niciodată în viața lui personală. Veneau acasă în vacanțe când el juca rolul unui tată grijuliu, dar distant, însă nu făceau niciodată parte din lumea lui. Și totuși, în ciuda tuturor acestor măsuri, deși erau conștienți de reputația tatălui lor, copiii lui îl iubeau. Nu vorbeau niciodată între ei despre asta. Era unul dintre acele secrete de familie care nu mai era deloc un secret. Nimeni n-ar fi putut spune că Don Aprile era un sentimental. Avea foarte puțini prieteni personali, nu ținea niciun animal de casă și evita, pe cât posibil, să participe la adunări sociale sau când erau sărbători. O singură dată, cu mulți ani în urmă, făcuse un gest de compasiune, care i-a umplut de uimire pe colegii lui din America. Când s-a întors din Sicilia cu micul Astore, Don Aprile și-a găsit soția iubită pe patul de moarte și pe cei 3 copii răpuși de durere. Nevrând ca această atmosferă să-l impresioneze pe copilul aflat la o vârstă fragedă și de teamă să nu fie traumatizat în vreun fel, Don Aprile a hotărât să-l lase în grija unuia dintre cei mai apropiați conșo consilieri ai lui, Frank Viola, și a soției acestuia. Însă decizia s-a dovedit a fi neinspirată. În acea perioadă, Frank Viola nutrea ambiția să-i ia locul lui Don Aprile. Dar la puțin timp după moartea soției lui Don Aprile, Astorre, Viola, în vârstă de 3 ani, a devenit un membru al familiei personale a căpeteniei mafiote, deoarece tatăl lui s-a sinucis în portbagajul pro priei mașini, o moarte destul de dubioasă, iar mama lui a murit în urma unei hemoragii cerebrale. Abia atunci l-a luat Don Aprile pe Astorre îh. Casa lui a sumâhduși titlul de unchi. Când Astorre a crescut destul de mult ca să înceapă să întrebe de părinții lui, Don Raimond i-a spus că rămăsese orfan. Dar Astorre era un băiat curios și tenace, așa că, pentru a pune capăt tuturor întrebărilor, Don Aprile i-a spus că părinții lui fuseseră țărani. Nu avu. Seseră posibilități materiale să-l crească și muriseră, neștiuți de nimeni, într-un mic sat sicilian. Don Aprile știa că explicația nu satisfăcea pe deplin curiozitatea băiatului și simțea o undă de vinovăție la gândul că îl mințea. Dar era important ca rădăcinile lui mafiote să rămână un secret atâta timp cât era încă mic pentru siguranța lui Astorre și a copiilor lui Don Aprile. Don Raimond era un om prevăzător și știa că puterea lui nu va dura veșnic, trăia într-o lume în care trădarea pâhdea la tot pasul. De, la bun început, a plănuit să treacă de cealaltă parte a baricadei, să se bucure de siguranța societății organizate. Nu că ar fi fost cu adevărat conștient de acest țel, dar mari oameni știu din instinct ce le rezervă viitorul. Iar în acest caz a acționat cu adevărat din compasiune, căci Astorre Viola, la vârstă de 3 ani, nu dădea niciun semn, nicio dovadă de ceea ce avea să devină la vârstă maturității. Sau în legătură cu rolul important pe care avea să-l joace în cadrul familiei. Don Aprile a înțeles că gloria Americii s-a legat de apariția marilor familii, că formarea unei clase sociale superioare s-a datorat unor, oameni care la început au comis crime grave împotriva acestei societăți. Aceiași oameni, căutând să-și clădească averile, au construit America și au lăsat în urmă, acoperite de colbul uitării, toate faptele rele comise. Dar ce altceva puteau face? Să lase întinsele câmpii ale Americii a celor cu indieni care nici nu puteau ridica o locuință cu 3 etaje? Să lase calii fornia mexicanilor care nu aveau nici capacitatea tehnică, nici viziunea unor mari apeducte care să irige pământurile, dând posibilitatea unor mil ioane de oameni să ducă o viață prosperă? America a dat dovadă de geniu. Cât a atras milioane de oameni săraci din toată lumea, ispitindu-i să se înhame la anevoioasa muncă de construire a căilor ferate, a barajelor și a clădirilor care atingeau norii. Da, Statuia Libertății a fost o scânteie de geniu vizionar. Și n-a ieșit totul atât de bine? Sigur că au avut loc și tragedii, dar asta e viața. Oare nu era America cel mai măreț corn al abundenței cunoscut vreodată? Nu era o măsură nedreaptă cel mai mic preț care putea fi plătit? Întotdeauna indivizii au fost nevoiți să se sacrifice în scopul progresului civilizației și societății. Dar mai există și o altă definiție a unui om mare. În esență, acesta nu acceptă o asemenea povară. Într-un fel sau altul, prin crimă, imo, realitate sau prin pură viclenie, el va ajunge pe culmea acestui val de progres uman fără sacrificii. Don Raimond Aprile era un astfel de om. El și-a clădit propria putere prin inteligență și printr-o totală lipsă de îndurare. A provocat frică, a devenit o legendă. Dar copiii lui, atunci când au crescut, nu au dat niciodată crezare cumplitelor povești despre tatăl lor. Exista legenda începuturilor autorității lui ca șef de familie. Don Aprile controla o companie de construcții condusă de un subordonat, Tommy Liotti, pe care șeful mafiot îl ajutase să se îmbogățească la o vârstă fragedă prin niște contracte de construcții orășenești. Tommy Liotti era un bărbat chipeș, spiritual, absolut fermecător în societate, a cărui companie îl încânta pe Don. Avea un singur cusur. Bea prea mult. Tommy s-a căsătorit cu cea mai bună prietenă a soției lui Don. Aprile, Liza, o femeie frumoasă și de modă veche, cu o limbă ascu, țită, care considera că era de datoria ei să tempereze evidenta admirație de sine a soțului ei. Aceasta a dus la câteva incidente nefericite. El îi accepta criticile destul de bine când era treaz, dar când era beat o plesnea peste față destul cât să-și muște limba. Partea proastă era că bărbatul avea o putere neobișnuită din cauză, că în tinerețe muncise din greu pe șantierele de construcții. De aceea și purta întotdeauna cămăși cu mâneci scurte, care îi scoteau nevii, dența antebrațele minunat clădite și bicepșii puternici. Din nefericire, aceste incidente s-au prelungit pe durata a 2 ani. Într-o noapte, Tommy i-a spart nasul Lizei și i-a scos câțiva dinți, ceea ce a dus la intervenții chirurgicale costisitoare. Femeia nu a îndrăznit să-i ceară protecția soției lui Don Aprile, deoarece aceasta ar fi în semn nat probabil să rămână văduvă, iar ea încă își iubea soțul. Don Aprile nu obișnuia să se amestece în neînțelegerile casnice ale subordonaților lui. Asemenea lucruri nu puteau fi rezolvate niciodată. Dacă un soț și-ar fi ucis soția, nu s-ar fi simțit câtuși de puțin îngrijorat. Dar bătăile reprezentau o amenințare potențială pentru relațiile lui de afaceri. O femeie furioasă putea să depună mărturie sau să dea unele, informații periculoase. Căci soțul, în cauză, ținea în casă sume mari de bani lichizi pentru desele situații în care trebuia să ofere mita atât de necesară în contractele orășenești. Prin urmare, Don Aprile l-a convocat pe soț. Cu cea mai mare politețe, i-a adus la cunoștință că se amesteca în viața lui personală doar pentru că îi puteau fi afectate afacerile. L-a sfătuit să scape de soție omorând-o pur și simplu sau divorțând, dar în orice caz i-a interzis să o maltrateze. Soțul l-a asigurat că maltratările vor înceta. Dar Don Aprile nu avea încredere în el. Observase ceva lucind în ochii bărbatului, scânteia încăpățânarii. El considera faptul că un om era gata să facă după bunul plac, indiferent de cost, drept unul dintre cele mai mari mistere ale vieții. Marii oameni s-au aliat cu îngerii, plătind un preț îngrozitor. Cei aflați în slujba râului cedează celor mai mărunte, capricii care le aduc satisfacții mărunte, acceptând în schimb să ardă în flăcările iadului. Așa s-a întâmplat cu Tommy Liotti. În anul care a urmat, limba ascuțită a Lizei a amendat tot mai necruțător slăbiciunile soțului ei. Încă ciuda avertismentului lui Don Aprile, în ciuda faptului că își iubea copiii și soția, Tommy a continuat să o bată cu o violență ieșită din comun. Ea a ajuns în spital cu câteva coaste rupte și un plămân străpuns. Cu banii și relațiile politice de care dispunea, Tommy l-a cumpărat pe unul dintre judecătorii corupți ai lui Don Aprile, dându-i o mită enormă. Apoi a convins-o pe soția lui să se întoarcă. Don Aprile a asistat la toate acestea cu o oarecare mânie și, cu regret în suflet, a fost nevoit să intervină. Mai îhtâi s-a ocupat de aspectele practice. A obținut o copie a testamentului soțului și a cons. Tatat că își lăsase toate bunurile materiale soției și copiilor ca un bun, cap de familie. Soția lui avea să fie o văduvă bogată. Apoi a trimis o echipă specială cu instrucțiuni precise. După o săptămână, judecătorul a primit o cutie lungă legată cu panglici, în care, ca și cum ar fi fost o pereche de mănuși lungi de mătase, se aflau cele două antebrațe masive ale soțului. La încheietura unuia dintre ele încă se afla Ro, lexul scump pe care îl dăruise Don Aprile cu mai mulți ani în urmă, în semn de stimă. În ziua următoare, restul trupului a fost găsit plutind pe apă în dreptul podului Verrazano. Altă legendă avea darul să te înfioare din cauza ambiguității ei, la fel ca unele povestiri copilărești cu fantome. În perioada în care copiii lui Don Aprile se aflau la internat, un ziarist talentat și întreprinzător, cunoscut pentru dezvăluirile pline de spirit cu privire la slăbiciunile oamenilor celebri, le-a dat de urmă și i-a atras într-un schimb de cuvinte, aparent inofensiv. Jurnalistul a făcut mare haz pe seama naivității lor, a hainelor școlărești și a idealismului tineresc de a face lumea mai bună. Ziaristul a remarcat, contrastai dintre toate acestea și reputația tatălui lor, recunoscând însă că Don Aprile nu fusese niciodată condamnat, pentru vreo crimă. Articolul a ajuns celebru și a circulat prin redacțiile din toată țara, chiar înainte de a fi publicat. A fost unul din acele succese la care visează orice jurnalist. Cu toții au fost încântați. Ziaristul era un iubitor al naturii și în fiecare an își ducea soția și pe cei doi copii la o cabană din nordul statului New York, unde vânau, pescuiau și duceau o viață simplă. S-au dus acolo și într-un weekend prelungit de ziua recunoștinței. Sâmbătă, cabana aflată la 5, spre 10 km de cel mai apropiat oraș, a luat foc. Timp de 2 ore nu le-a venit nimeni în ajutor. În acest răstimp, casa s-a transformat într-un morman de lemne arse și fumeginde, iar din ziarist și din familia lui n-au mai rămas decât niște schelete incandescente. A urmat un scandal enorm și ample investigații, dar nu s-a descoperit nicio dovadă de crimă. Concluzia a fost că familia s-a asfixiat cu fum înainte de a se putea salva. Apoi s-a întâmplat ceva ciudat. La câteva luni după tragedie au început să circule diverse zvonuri. FBI-ul, poliția și presa au primit informații anonime. Acestea pretindeau că incendiul fusese un act de răzbunare al infamului Don Aprile. Avidă de subiecte, presa a cerut redeschiderea cazului. Cazul a fost redeschis, dar nu s-a pronunțat nici o acuzație. Dar în ciuda oricăror indicii, acesta a devenit o nouă le. Genda a ferocității lui Don Aprile. Toate acestea priveau opinia publică. Autoritățile erau satisfăcute că, măcar în acest caz, Don Aprile era fără pată. Se știa că jurnaliștii erau ocoliți de represalii. Ar fi trebuit să fie eliminați cu miile, așa că ce rost mai avea să o facă? Don Aprile era prea inteligent ca să-și asume un asemenea risc. Totuși, legenda n-a murit niciodată. Unele, echipe FBI, credeau chiar că Don Aprile însuși răspândise zvonurile ca să dea naștere legendei și a reușit. Dar mai exista și o altă latură a caracterului lui Don Aprile, gene, rozitatea lui. Dacă îl serveai cu credință, te îmbogățeai și aveai un pro, tector neprețuit la nevoie. Recompensele oferite de Don erau enorme. Pe cât de implacabile erau pedepsele, aceasta era legenda lui. După întâlnirile cu Portela și Cilche, Don Aprile avea de rezolvat unele detalii. El a pus în funcțiune sistemul în vederea aducerii acasă a lui Astore Viola după exilul de 11 ani. Avea nevoie de Astore, pe care îl pregătise cu grijă pentru acest moment. Astore era preferatul lui Don Aprile, ocupând în sufletul lui un loc mai important chiar decât proprii copii. Copilul Astore fusese mereu un lider, dovedind precocitate în modul sociabil în care se comporta, îl iubea pe Don Aprile și nu se temea de el așa cum o făceau uneori copiii lui. Și deși Valerius și Marc Antonio aveau 20, respectiv 18 ani, când Astore avea 10 ani, acesta și-a câștigat independența față de ei. Când Valerius, care avea veleități de soldat disciplinat, a încercat să-i aplice o pedeapsă aspră, s-a opus. Marc Antonio era mult mai afectuos cu el, i-a încurajat pasiunea de a cânta, cumpărându-i primul banjo din viață. Astore a primit darul ca pe un act de curtoazie al unui adult față de alt adult. Singura de la care Astore primea ordine era Nicole. Deși era cu 2 ani mai mare decât el, îl trata ca pe un pretendent, căci pro, mitea încă de pe atunci. Îl lua cu ea la cumpărături și l-asculta trans. Portată când îi cânta balade italienești, dar l-a și plesnit peste față, când a încercat să o sărute. Căci încă de la o vârstă fragedă, Astore s-a lăsat fermecat de frumusețea feminină. Iar Nicole era cu adevărat frumoasă. Avea ochii mari și negri și un zâmbet senzual. Fața ei reflecta toate emoțiile care o încercau. Ar fi înfruntat fățiș pe oricine ar fi insinuat că ea, ca femeie, nu era la fel de importantă ca orice bărbat din lume. Ura faptul că nu avea forța fizică a fraților săi și a lui Astore, față de care nu-și putea impune voința prin forță, ci prin farmec feminin. De aceea era totalmente neînfricată și îi zeflemisea pe toți, inclusiv pe tatăl ei, în ciuda reputației lui înfricoșătoare. După moartea soției lui, când copiii erau încă mici, Don Aprile și-a făcut un obicei să-și petreacă o lună de vară în Sicilia. Iubea viața din satul lui natal, aflat în apropierea orașului Montelepre. Acolo încă mai avea o proprietate, o casă care fusese reședința de la țară a unui conte și care se numea Villa Grazia. După câțiva ani, a angajat o menajeră, o văduvă din Sicilia pe nume, Caterina. Era o femeie chipeșă și robustă, dăruită cu o frumusețe caldă, de țărancă, și care știa foarte bine să conducă un conac și să atragă respectul sătenilor. A devenit amanta lui. Dar Don Aprile a păstrat tăcerea asupra acestui fapt în fața familiei și prietenilor, deși acum era un bărbat de 40 de ani și un adevărat rege în lumea lui. Astore Viola avea numai 10 ani când l-a însoțit pentru prima dată, pe Don Aprile în Sicilia. Acesta fusese rugat să medieze un conflict între cosca familiei Corleonizi și cea a familiei Clericuzio. Mai mult, era un motiv în plus și o plăcere să petreacă o lună liniștită la vila. Grația. La cei 10 ani ai lui, Astore era un băiat afabil, acesta este cuvânt. Tul care îi se potrivea. Dar era și un copil vesel, fața lui rotundă și fru. Moasa cu pielea măsliniei radia iubire. Cânta tot timpul cu o voce drăgălașă de tenor. Iar când nu cânta, îi delecta pe toți cu o conversație plină de vioiciune. Cu toate acestea, avea înflăcărarea unui rebel, înnăscut și îi teroriza pe toți ceilalți băieți de vârsta lui. Don Aprile l-a luat cu el în Sicilia, socotind că era cea mai bună companie pentru un om de vârstă mijlocie, ceea ce era discutabil în cazul amândurora, precum și o reflectare a felului în care Don Aprile își crescuse proprii copii. După ce și-a rezolvat afacerile personale, Don Aprile a mediat dis puta și a instaurat o pace temporară. Apoi s-a bucurat de zilele petre, cute în satul lui natal, retrăindu-și copilăria. A mâncat lămâi, portocale și măsline din butoaiele cu saramură în care erau ținute și a făcut lungi, plimbări cu astore sub soarele neîndurător al Siciliei, care își reflecta razele în toate acoperișurile caselor și în pietrele întâlnite la tot pasul, învăluind totul într-o căldură teribilă. I-a povestit băiatului despre bandiții sicilieni, despre lupta lor împotriva maurilor, a francezilor, a spaniolilor, ba chiar și împotriva papei. I-a mai istorisit și povești despre eroul local, marele Don Zeno. Seara priveau împreună de pe terasa vilei Grația cerul azuriu al Siciliei presărat cu mii de stele care licăreau în întuneric și fulgerele, care păreau că amenința munții aflați la mică distanța de ei. Astore a învățat imediat dialectul sicilian și s-a obișnuit să mănânce măsline negre direct din butoi ca pe bomboane. În numai câteva zile, Astore și-a impus autoritatea într-o bandă de băieți din sat. Pentru Don Aprile era uimitor cum de reușise acest lucru, căci copiii sicilieni erau deosebit de mândri și nu se temeau de nimeni. Mulți dintre acești îngerași de 10 ani erau deja familiarizați cu lupara, omniprezenta pușcă siciliană. Don Aprile, Astore și Caterina petreceau lungi seri de varămân, căft fructe proaspete și băhăt sucul acestora în grădina luxuriantă în care lămâii și portocalii înmiresmau aerul cu parfumul lor. Câteodată vechi, prieteni din copilăria ai lui Don Aprile, erau invitați la cină și la opar, tidă de cârti. Atunci, Astore o ajuta pe Caterina să servească băuturile. Caterina și Don Aprile nu și-au afișat niciodată în public afecțiunea. Dar satul a înțeles totul și, prin urmare, niciun bărbat nu îndrăznea să o abordeze cu galanterie. Toți îi arătau respectul datorat doamnei casei. Niciodată Don Aprile nu s-a simțit mai bine. Dar cu doar 3 zile înainte de sfârșitul vizitei, s-a întâmplat ceva de neconceput. Don Aprile a fost răpit pe când se plimba pe străzile satului. În provincia învecinată Cinesi, una dintre cele mai înapoiate și subdezvoltate din Sicilia, căpetenia Coscăi Sătești, un mafioso local, era un bandit feroce și îndrăzneț pe nume Fisolini. Având o putere absolută, pe plan local, el nu avea efectiv nicio comunicare cu celelalte Cosca, mafiote de pe insulă. Nu știa nimic despre puterea enormă a lui Don Aprile și nici nu credea că aceasta s-ar putea răsfrige și asupra lumii, lui îndepărtate și sigure. S-a hotărât să-l răpească pe Don Aprile și să-l țină în captivitate până la primirea sumei de răscumpărare. Singura lege pe care știa că o nesocotea era încălcarea teritoriului Coscăi vecine. Dar americanul părea o pradă prea bogată ca să nu merite riscul. Cosca este unitatea de bază a ceea ce poartă numele de mafia și se compune de obicei din rudele de sânge. Cetățenii care respectă legea, ca de pildă avocații sau doctorii, intră într-o cosca pentru a beneficia de protejarea propriilor interese. Fiecare cosca este o organizație în sine și pentru sine, dar ea se poate alia cu una mai puternică și mai influentă. Aceste relații de alianță formează ceea ce se cunoaște în mod obișnuit sub numele de mafia. Însă nu există niciun șef sau comandant suprem. De obicei, o cosca deține controlul asupra unui anumit resort din teritoriul ei. Există o cosca ce controlează prețul apei și împiedică guvernul să construiască baraje care facilitează scăderea acestui preț. Încet, acest fel, ea distruge monopolul guvernului. O altă cosca se ocupă de piețele de alimente și de produse. În acea perioadă, cele mai puternice din Sicilia erau cosca Clericuzio din Palermo, care controla toate trucțiile din întreaga Sicilie și cosca Corleonesi, care deținea controlul asupra politicienilor de la Roma și organiza transportul de droguri în toată lumea. Existau de asemenea cosca mărunte, care cereau taxatine rilor romantici ca să cânte sub balcoanele iubitelor. Toate aceste cosca reglementau activitățile infracționale. În cadrul lor nu erau tolerați netrebnicii care îi jefuiau pe cetățenii nevinovați ce își plăteau dările către cosca. Cei care înjunghiau oameni ca să le fure portofelele sau violau femei erau judecați sumar și condamnați la moarte. Totodată, nu se admitea adulterul în cadrul unei COSCA.